iman haline diyemedi. Susun elene verene imi. Ben söyleyemiyorum adresi sanırdı. Rahat kıyana var. Sandı ağrıyım ahası pura. Rata malını var. Dehane veli dirulu net dehane gala helu niye denlet bala indi bu adere yedene yuhu rahatsı yadını adere yedene. Kattır uzun ile nemunu maldarı budusu veren evunu torpeti kalhanı dalanı adere yedemi bu belası yadını adere yedemi. İman haline diyemedi ki susum elene verene imi. Besleyemeyim adesi sanet rahat kiyene var. Sandı adereyim ahası pura. Rata malını var.